Litabe ba oti pata, litabe ba e ma pera mulo ya. Sele si ba kansela, ba to ba kole kae. Obo mi bisa kani akate, mote kida kosala likambo. Sele si ba kansela, ba to ba kole kae. Obo mi bisa kani akate, mote kida kosala likambo. Liyalo beliye, liyalo, mama wisona e. Celezi bakansela, bato bakole kaye, obo mi bisa gani akate, ote kida kosala likambo. Celezi bakansela, bato bakole kaye, obo mi bisa gani akate, ote kida kosala likambo. Diyalo belia e, ne yalo, mama wisona e. Yena Liliana, ah, Yena Limete. Na komi mikuwa, sukiamunwe. Thank you. Thank you.